Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Hak din, Yüce Allah'ın kullarını Hakk'a ulaştırmak üzere peygamberleri aracılığı ile akıl sahibi insanlara tebliğ ettiği, onları dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşturan sistem, Allah'ın koyduğu hükümlerdir. Kur'an'dan kesin olarak ve açıkça öğrendiğimize göre din Allah'a aittir. Ve din halis, katışıksız olmalıdır. Din, Allah'ın gönderdiği özgün haliyle kalmalıdır. Mezhep imamlarının, alimlerinin, fakihlerin, tağutların, zorbaların, zorba yönetimlerin ve benzeri kimselerin dine bir şey katmaları söz konusu edilemez. Beşer tarafından bir şeylerin katıldığı din, saf din değildir. Program konuğumuz, araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, kılavuz kitabımızı hurafelerden arınmış ve güncellenmiş olarak anlayabilmemiz için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de her zamanki olduğu gibi selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Var olsunlar. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, İniş sırasına göre Kur'an surelerinin tahlilini yapmaktadır. Bu hafta yeni bir sureye başlıyoruz. Kadir suresi. Başlayalım isterseniz buradan. Evet, buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Kadir suresi Mekke'de 25. sırada inmiş bir sure. İçeriği de bulunduğu 25. sure olarak inişe göre bulunduğu yerde hakikaten Mekke'de indiğinin en büyük işaretlerinden bir tanesi. Ama bu surenin Medine'de indiğine dair rivayetler de var, atılmış ortaya. Fakat onlar incelendiği zaman hem uslup bakımından hem içerik bakımından surenin Medine surelerinden değil. Mekke surelerinden olduğu gayet rahat bir şekilde de anlaşılır. Evet. Bu aslında tartışılmaz da hani klasik kaynaklarda yer aldığı için bunu bahsetmiş oldum. İddia edenler olmuş. Şimdi bu sure Müslümanlar tarafından, yani şöyle arz edeyim, Müslümanlar tarafından dediğim zaman biraz yanlış da anlaşılacak. Müslümanların ehli kitabı tarafından değil. Evet. Müslümanlar tembelleşti. Dini, kitabı, Kur'an'ı hacıya, hocaya, birkaç kişiye tebliğ ettiklerinden, maalesef, kendileri uzaklaştırdıklarından dolayı, Müslümanların tümü diyemeyeceğim yani. Maalesef. Hatta zatında yapanlar da bunlar değil de işte bir kısım alim geçinenler, adı alim olanlar bu konuyla ilgili çok kafa yormuşlar diyeyim. Hı-hı. Ama hiçbirisi de maalesef Kur'an içerisinde, Kur'an bütünlüğü içerisinde görüşlerini, tespitlerini değerlendirmemişlerdir. Hı-hı. Bu sistemle de başlayayım. Evet. Şimdi Biliyorsunuz bu sureyle ilgili ister istemez bir de Kadir Gecesi evet ortaya çıktı. Mübarek. Bunlarla ilgili de hem Kadir suresiyle hem de Kadir Gecesi'yle ilgili Nesefi, Süfyan-ı Sevri, Mücahit, İbni Ebi Hatim, Amr bin Kays, El-Melai, Beyhaki, İmam-ı Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud, Et-Tayalisi, İbni Asım'ın Nebil, İbni Kesir gibi bilginler. Bunlarla ilgili ben bunların kaynağını da hep şey yapayım, çok bilgiler şey yapmışlardır. Ama buralarda emek verenlerin hiçbirisi neticede bu anlattıklarımız, bu duyduklarımız, bu yazdıklarımız Kur'an bütünlüğü içerisinde onay alınıyor mu, alınmıyor mu, Kur'an'la uyuyor mu, uymuyor mu noktasında her biri de hiçbir emek de vermemişlerdir. Evet. Onu da burada bahsetmiş olayım. Evet. Yani kendisine gelen nakillerin biz buna usulü fıkıh, usulü hadis ilminde metin tenkidi diyoruz. Metin tenkidi bunların hiçbirinin yapılmamıştır. Evet. Ben işte bunu falandan duydum, filanda duydum. İşte o doğru adamdır ama metin tenkidinde Kur'an'a uyuyor mu, uymuyor mu noktasıyla ilgili hiçbir şey olmamıştır. Şimdi bu sure önce değerli izleyicilerimize de bir hatırlatma şey yapayım ve size de yani böyle. Bu sure hem Kur'an'ın anlaşılması noktasında hem de Müslümanların iyi hayat yaşaması noktasında çok önemli yeri olan bir suredir. Evet, evet. Onun için ağır ağır, aheste aheste bu konularla evet ilgili tespitleri, önemli noktaları izleyicilerimize tek tek sunarak gideceğiz. İnşallah efendim. Böyle yetişeceğimiz bir yer yok. Onu burada bahsedeyim. Tabii, tabii. Tamam. Şimdi bu konuyla ilgili, bu surenin inişiyle ilgili önce yine klasik kaynaklarda her hacının, hocanın veyahut da ilmal bilgisi, ilmal kitabı okuyanların elinde bulunan kitaplarda yazan belirli şeyleri takdim edeceğim. Sonra da onu Kur'an perspektifinde inceleyeceğiz. İnşallah efendim. Ve sonradan da surenin içeriğine gireceğiz inşallah. Şimdi arz edeyim tekrar. Daha önceki bu ismini verdiğim kişilerin metin tenkidi yapmadan naklettikleri kitaplara yazdıkları hocaların, hacıların da bunu bir hünermiş gibi topluma anlatmaları Kur'an'ı anlamaya engel şeylerdir. Evet. Engel işlerdir de ondan. Tabii ki. Yani bunun üzerinde zararı orada. Tabii. Ciddi duracağız. Tabii. Şimdi Kadir suresiyle ilgili ne denmiş? Bak. Bir gün Peygamberimiz arkadaşlarından birisinin Allah yolunda İsrailoğullarından birisinin Allah yolunda 1000 ay silahla cihat ettiğini anlatmış. Hikaye şeklinde mi? Bunu altını çizeceğiz bakın. Arkadaşları kendilerinde Allah yolunda 1000 ay savaşabileceklerini ama ömürlerinin o kadar uzun olmadığını söyleyip üzülmüşler. İşte bu sure onların üzüntülerini gidermek için inmiş. Vay be. Şimdi bunu birinci şey bu. Birinci bu. Rivayet, evet. Yine bir başka nakil. Bir gün Peygamberimiz arkadaşlarına İsrailoğullarından 4 kişinin bunlar Eyüp, Zekeriya, Haskil bin Acuz ve Yuşa bin Nun 80 yıl Allah'a ibadet edip hiç günah işlemeden yaşadıklarını anlatmış. Arkadaşları da hayretler içinde kalmışlardır. Bu olay üzerine bu sure inmiş ve bir Kadir gecesi sizin için onların 1000 ayından daha hayırlıdır denmiş. Böylece Peygamberimiz ve arkadaşları sevinmişler. Kolaycıcık. Evet. Şimdi naklediyoruz. Evet. Peygamberimize Allah tarafından ümmetinin kısa ömürlü insanlardan oluştuğu gösterilmiş. Bunun üzerine kısa ömürlü insanlardan oluşan kendi ümmetinin geçmişte yaşamış ve uzun ömürlü insanlardan oluşmuş diğer ümmetlerin işledikleri hayırlara yetişemeyeceğini anlayan Peygamberimiz karamsarlığa düşmüş. Allah da üzülen peygamberini sevindirmek için bu sureyi indirmiş. Bunu İmam Malik Muvatta'sında kaynaklarında söylüyor. Bir başkası. Peygamberimiz rüyasında Emevileri kendi minberi üzerinde görmüş. Bak şimdi. Bu rüya Emevi hadanlığının İslam devletini idare ettiğini anlamına geliyormuş. Onu ben burada parantez olarak söyleyeyim. Peygamberimiz bu ailenin iktidara gelmesine çok üzülmüş. Allah da üzülme Muhammed. Ben sana Kevser verdim. Bir bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi verdim demek suretiyle peygamberimizi gönüllemiş. Yani buradaki bin ay Emevilerin iktidar süreleri imiş. Şimdi bu safsataya peygamberimizin torunu Hasan'ın da adı karıştırılmış. Hasan'ın işte Muaviye, Yezid'e karşı yaklaşımı, sempatisi vesaire falan da işte bu rüya, peygamber bunu böyle gördüydü, ben bunu biliyordum, bu bir kaderde vardı. Hani diyoruz ya, kader anlayışı evet. Muaviye dininin umdelerinden birisidir. Yani evet. Onlar bir şey yaptı diye. Tamam. Şimdi bu olayları şöyle bir inceleyelim. Yukarıdaki rivayetlerden üç tanesine birisi İsrailoğullarından birisinin Allah yolunda bin ay silahla savaştığı. Savaşması. Bin ay. Buna peygamberin üzüldüğü. Yine peygamberin yine bir başka şeyde de hani dört kişiden Eyüp'ten, Zekeriya'dan, Ezekiel'den falan şimdi onların şeyinden. Ve yine diyelim böyle hani ömrünün peygamberin hani ümmetin ömürlerinin kısa oluşu falan gibi gösterildiği şeyler noktasına ele alalım. Şimdi İsrailoğulları ile ilgili malumat. Bak şimdi burada çok enteresan. İsrailoğulları ile ilgili en geniş malumat Kur'an'da en önemli malumat biliyorsunuz Yusuf kıssasıdır. Evet. Bizim Yusuf suresinde bahsedilen Yusuf kıssasıdır. Tabii. İsrailoğullarının hepsinin bildiği çok ünlü bir kıssadır. Yani oradaki köydeki, kentteki olay basit olayları boş ver de. Evet. Yani en güzel sarayda, peygamber ocağında, sonradan da Mısır'da Firavun'un makamında, sarayında geçmiş olaylardır ki tabii. Bunu İsrailoğullarından hepsi bilirdi. Bilir, tabii. Bilirdi. Ama bak. Yusuf suresinde Yusuf kıssasını anlatırken Cenab-ı Hak sana bu Kur'an'ı vahyetmekle biz sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Yusuf kıssasına odaklanıyor. Yusuf kıssası bakın. Çok önemli. Herkes ne kadar önemli ve herkesin bildiği, İsrailoğlu'nun hepsinin bildiği bir şey değil mi? Tabii. Halbuki sen bundan önce kesinlikle bu konu hakkında duyarsız, bilgisiz biriydin. Evet, açıkça söylüyor orada. Peygamberimizin İsrailiyata ait en ufak bir bilgisi yoktu. Tabii ki. Şimdi yine bak şu ara 52-53'te işte biz sana kendi emrimizden, kendi işimizden olan ruhu Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızın dilediğimiz kendisine kılavuzun bir nur ışık yaptık. Hiç kuşkusuz sen de dosdoğru bir yola göklerde ve yerde bulunanlar kendisinin için o Allah'ın yoluna kılavuzluk etmektesin. Gözünüzü açın bütün işler yalnız Allah'a döner. Evet. Yine Ankebut 48'de ve sen bundan evvel herhangi bir kitaptan okumuyordun. Sen Kur'an'ı kendiliğinden yazmıyorsun. Eğer böyle olsaydı batıla inananlar kesinlikle koşku duyacaklardı. Sen herhangi bir kitaptan okumuyordun. Bu kadar açık ayetler bunun, var. Şimdi daha bu konuyla ilgili mesela Ali İmran suresinde Meryem kıssası anlatılır. yine Musa ile ilgili anlatımların şeyinde sen bu konularda bilgisizdin. Evet. Diye buyrulur. Yani kısacası Peygamberimiz bu rivayetlerde anlatıldığı gibi ne o dört kişinin bilmem ne yaptığını, ne ötekinin İsrailoğlu'ndan 80 sene bilmem cihad ettiğini, ne ötekinin ne berikini ömründe bilen bir adam değildi. Tabii ki bilemez. Bakın onları İsrailiyat'a ait Musa'sıyla ilgili, İsa'sıyla ilgili, Eyüp'le ilgili, Zekeriya'yla ilgili Peygamberimiz ne öğrendiyse Kur'an'la öğrendi. İşte o kadar. Onun için bu rivayetlerin hepsi özellikle kıssaları Peygamber İsrailiyat'tan okudu, öğrendi, kendisi düzdü desinler diye, diye uydurulmuştur. Tamam. Evet. Bu amaçla. Bunlar onlar çok için açık. Uyduruldu. Evet. Tamam. Bunlar onun için uyduruldu. Evet. Bunları belirteyim. Evet. Bunların, bu rivayetlerin dinle, imanla bir alakası yok. Yok. Hele hele Peygamberin rüyada Emevi soyunu hani iktidarda yani görmesi yani ve tutup buna üzülmesi, tamam mı? Sonradan da torunu Hasan'ın bu böyle olacak, bu kaderimizde yazıldı, İsrailoğulları yani iktidarda olacak, biz de onlara biat edeceğiz demesi gibi safsatalar tamamen Emevi soytarılığı, tamam mı? Evet. Emevi düzeni, dediğim gibi Muaviye ve Yezid'e ait evet bir dinin ortaya atılmasından ibaret. Evet. Ondan başka bir şey değil. Halkı sindirebilmek öyleyse, için. Evet. Müslümanlar Kur'an'ı öğreneceklerse, doğru önce öğreneceklerse, tamam, bakın şimdi doğru öğreneceklerse bunlara iyi dikkat edecekler. Ha, tabii. Şimdi bu rivayetleri niye yaptılar diyecek olursan, hani demin Medine'de indi dedik ya, diyenler de oldu dedi. Olmuş, evet. Dedik hadi ya yani Mekke böyle bunlar. Kur'an'da yani bunun sırasını, evet, yani Kadir Suresi 25. sure olmasına rağmen götürüp de Kur'an'da 97. sıraya atan adamlar ya var ya. Evet. 97. sıraya koydukları zaman önündeki, arkasındaki surelerle bir bağ kuramayınca, tabii, tamam mı? Tabii. Bu tip klipleri çektiler, bu tip uydurmaları ya yaptılar. Ya. İşte arkasından da Kadir Gecesi uyduracaklar, İşte binaydan ya hayırlı tarzında, onun anlamını bozmak suretiyle. Bunu bir de sureyi doğru dürüst anlatabilme çabasından kaynaklanan evet şeyler. Evet. Ama sure yerinde, kendi yurdunda diyeyim yani böyle bulunduğu yerde, hı, iniş sırasında ele alınacak sözcükleri, anlamları tam tamına, hı, tespit edilecek olursa bu soytarlıkların hiçbirine gerek kalmaz. Tabii ki, tabii evet ki. Ortaya çıkan bütün soytarlıklar. Evet, şimdi bunları anlatıyoruz. Şimdi bu sebepleri anlatmıştık iniş şeyiyle ilgili. Şimdi ayetteki şeylere tek tek gelelim. Dediğim gibi Resulullah İsrailiyat bilmezdi. Hmm. Eğer ki İsrailiyat bilseydi herkes yani çağdaşları Kur'an hakkında şüpheye düşerlerdi. Hmm. Halbuki Resulullah İsrailiyat bilmediğinden dolayı iyi bildikleri doğumundan o günkü karşılarına aldıkları ana kadar, güne kadar peygamberi çok iyi tanıdıklarından, hı, dolayı. Tabii ki. Ellerinde doğduğundan, ellerinde büyüdüğünden, hiç kaybolmadığı, özel, gizli vesaire bir eğitim almadığından dolayı, evet, bunları deklare ettiğinden dolayı bunlar vahidir dendi. Hiçbirisi çıkıp da Muhammed bunu işte Kitab-ı Mukaddes'ten aldıydı, evet, Yahudilerin Mişnası'ndan aldıydı, onu şu bilmem hahamdan duyduydu, papazdan tabii duyduydu falan filan diyemedi gibi bir şey diyemiyorlardı. Onlar diyemiyordu da bugün denebiliyor. Niye şimdi diyebiliyorlar biliyor maalesef musun? Bu maalesef soytarlıklar yüzünden maalesef deniyor. Tamam mı? Şimdi deniyor. Tamam, bu soytarlıklar yüzünden şimdi deniyor. O müşrikler demediler, biz diyoruz. Müşrikler de, peygamberin çağdaşlarının hiçbirisi demedi, böyle bir şey diyemedi yani. Biz diyoruz ama tamam işte maalesef. Ama bugün demiyoruz, dedirttiriyoruz diyelim yani. Evet, yani çok zor bir şey. Tamam. Allah'ım ya. Şimdi burada Kur'an'ı doğru anlama noktasında, evet, bakın şimdi en önemli noktayı burada, hı, tüm izleyicilerimize, hı, anlatacağım şey şu. Cenab-ı Hak orijinaliyle efendim inna enzelnahu fi leyletil kadri. Biz onu, hı, Kadir gecesinde veyahut da Kadir'in gecesinde indirdik. Bak şimdi, hı, onu. O, onu. Ha, şimdi bu zamir. O ne ya? Şimdi. O kim bu? Bak şimdi o ne? Zamirle başlamış. Zamir ifade. Biz onu diyor. Evet. Tamam mı? Biz onu Kadir Gecesi'ne ne indirdi Allah? Bakın Kur'an'da onu der. Evet. Şimdi bunu da biz herkes Kur'an diye şey yapar. Tamam mı? Tamam. Şimdi Kur'an diye direkt sözcüğünü Kur'an mı? Hayır, anlam olarak Kur'an da sözcüğün gittiği yer Kur'an değil. Netice burada bir olaylar var. Şimdi ilk vahiyden bu ana kadarki gelen şeyleri dikkate almak lazım. Tamam. O inenle. İşte Kadir suresini 97. sırada okuyan adamlar direkt olarak biz Kur'an diye yazarlar, geçerler. Çünkü başka bir anlam veremezler. Evet. Tabii ki öyle olur. Öyleyse bak şimdi burada üzerine duracağımız şey, biz Allah orijinalinde ayetinde biz onu diyor. O ne? Evet. Ha, biz onu bulacağız işte. Onu tertille yaptığı zaman onu evet. Bulmamız lazım. Şimdi sıraya göre gidersek bakın şimdiye kadar baştan bu ana kadarki olan her surede Alak suresinden tut kaleminde, Müttessir'inde, şeyinde hep araya bir Kur'an pasajı 2 ayetlik, 3 ayetlik, 5 ayetlik geliyordu. Evet. Biliyor musun? Evet, geliyordu. Evet, doğru. Geliyordu. Mesela Abese'de de vardı değil mi? Bu hani saygın elçilerin elinde yani katiplerin elinde yazılan bir mübarek kitaptır, dilen öğüt alır falan diyordu ya. Evet, evet. Ha, şimdi ondan evvel, şeyden evvel neyi işledik? Abese'den önce mi? Abese'den önce. Necim. Necim suresinde değil mi? Evet. Necim suresinde ne ifade ediliyordu biliyor musun? 59. El Hadis ifadesi vardı. Ha, tamam mı? Şimdi. Evet. Bu söz. Bu evet. Söz. Bak şimdi. Cenab-ı Hak şimdiye kadarki indirdiği şeylerin içerisinde hemen Kur'an'la ilgili birkaç ayeti yerleştirip getiriyordu. Önceden o var, evet. Şimdi yine o. Bak şimdi, o zamirini neye yollayacağız? Necm suresinin 59. Şimdi bunu ifade hu zamiri, Abese'nin 11. ayetindeki tezkire. 11. Öğüt, tamam mı? Evet. Ve Necm suresinin 59. ayetindeki el hadis. Yani ma zekernahu demek o, tamam mı? Biz bu Kur'an'la ilgili anlattığımız şey var ya, bu Kur'an var ya anlattığımız, evet. İki de bu dönüp söylüyoruz, kafanıza Kur'an. Soktuğumuz Kur'an var ya. Evet. Onu Kadir Gecesi'nde, Kadir'in Gecesi'nde indirdi. Açık bak, ortaya çıktı şimdi. Tamam. Ne kadar basit. İşte bunu şey yapacağız. Şimdi dil bilgisi açısından yine hani bazı arkadaşlar ya bu teknik ayrıntılar bize göre değil falan diyorlar da şimdi olanları da var. İzleyenlerin içerisinde. Yani bu şeyleri bekleyenler, bunlar üzerinde hani araştırma yapan, aklı karışanlar var. Genellikle ifadelerde zamir kullanabilmek için zamirden önce zamir göndereceğin nesneyi bir zikretmemişler. Merci olacak orada benim. Şimdi mesela merci olmadan daha önce muzhar yani açıkça söylenmeden muzmar ifade kullanılmaz. Yani açık önce söyleyeceksin sonradan zamir kullanacaksın. Şimdi bunu şöyle örnekleyeyim ben size. Bakın. Onu ne zaman aldınız? Onu bana verir misiniz diye size bir soru sordum. Ne anladınız? Hiç anlamam ben ondan. O nedir? Bir şey anlayamam. Bak, bilemem. Öyleyse birinci onu önceden açık söylemem lazım. Değil mi? Bak mesela şimdi değiştiriyorum. Kalemi kaça aldınız? Onu bana verir misiniz? Konu oldu. Arkasından onu deyince bu kalem anlaşılır. Tamam. Ne önce kalemi zikrettim. Sonradan da onu dediğim zaman o onu ifadesinden siz onun hani kalem kastettiğimi. Gayet açık. Bu bir dil bilgisi kuralı. Tabii ki. Türkçesinde de, İngilizcesinde de, aynen. Arapçasında da hep bu vardır. Peki bu sure baş başına olduğu zaman bunun önünde o 97. sırada olduğu zaman bu ne? Hiçbir şey anlaşılmaz. Tamam. İstersen 97'ye götür, tamam mı? 96'da hani Kur'an'ı hangi şey var 96'da? Ona göre okumak tamam. Lazım. Bir şey tamam. Anlaşılmaz. Bulamaz. Bulamazsın merciğini. İşte evet. Kur'an'ın doğru anlaşılması için gerekli şeyleri değerli izleyicilerimize buradan şey yapıyorduk. Daha önce ne demiştik? Necimler peygamberliğin kanıtıdır. Kanıtıdır. Kur'an'ın Allah kelam olduğunun kanıtıdır demiştik değil mi? Yani işte. Bir de diyorlar bu işte böyle. Allah bu şekilde tertip etmiş Kur'an'ı. Peygamber öyle tertip şimdi, etmiş. Ne kadar saçma sapan. Evet. Şimdi bunları bildirdik. Evet. Şimdi bir de 1-2 dakikamız var isterseniz. Burada bir, şey bir ifade daha şey yapayım. Buyurun. Biz diyor Cenab-ı Hak. Biz diyor. Evet. Tamam. Şimdi biz indirdikleri dönere biz ifadesini biliyorsunuz devamlı hukukta, edebiyatta azamet ifadesi olarak evet. kullanılır. Yoksa Allah'ın belirli birkaç yardımcısı, dekanı, bakanı, evet. sekreteri, özel kalem müdürü falan filan Cebrail'i, Mikail'i vesairesi evet. var da el birlikte bunları böyle indirdiğinden değil. Bu azamet ifadesi. Evet. Bunu şey yaptık. Literatürde devamlı mesela krallar, padişahlar tebaanın karşısına geçtiği zaman toplumun karşısına bizdir. Tabii o yani devlet adına azametli konuşurken devlet adına konuşurken bizdir. Cenab-ı Hak da burada biz azimüşan. Evet. Eskiler işte hem rahmetle anıyorum. Nice haddini bilen, bu işi bilen ya, nice alimler ya. Daha önce ki tefsirlerinde yani Osmanlıca yazılmış şeylerini anlatıyorum böyle. Hı. Orada mesela bunda inna enzelnahu'ya bak şüphesiz biz dedik değil mi burada? Biz dedik evet. O rahmetliler biz demiyor biliyor musun? Açıyorlar. Yani? Onu. Biz azimüşan diyor. Hı. Biz azimüşan diyor. Açılımı yapıyorlar. He, açılım. Biz evet. şanı yüce olan biz evet, diyor. Saygı yani ifadesi. Otorite evet. makamını kastederek bunun anlamı o. Evet. Burada bir nokta koyalım isterseniz. Evet. İkinci bölümü devam edelim. Diyor. Evet. Evet. Peki. Ondan sonrasına geçelim. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi Kadir Suresi'nin açılımını yapıyor bu hafta. Birinci bölümde bu rivayetlerin ne şekilde bizi bu hale getirdiğini anlattı. Zamanımız insanlarını. Şimdi de birinci ayetteki biz kelimesi üzerinde açılımlar yapıyor. İzliyoruz kendisini. Buyurun efendim. Evet. Cenab-ı Hak biz ifadesini azamet ifade eden bir ifade olarak şey yapmıştı. Bunu çok ifade sorduk. Sorular olarak da cevaplamıştık. Evet, hatırlarsanız. Olmuştu. Onun için biz azimüşan. Yani Cenab-ı Hak çoğul olduğundan, yanında birileri çoğul olduğundan yok. Değil. Kur'an'ı ortak indirdiğinden hani falan değil. Hani bunları böyle, bunu da bildirmiş olayım. Şimdi biz onu Kadir gecesinde indirdik. Öyle mi? Evet. Kadir gecesi. İfade şöyle arz edeyim. Yani biz Kadir gecesi derken bir de bunu tam şey ifade etsek Kadir'in gecesinde. Kadir'in. Kadir'in gecesinde diye de ifade etmemiz lazım. Yani isim böyle hani belirtili isim tamlaması halinde söylemek orijinali daha şey de ama anlamda fazla fark etmeyecek de biz de genellikle Kadir gecesi diye hani dilimize düştüğünden dolayı onu o şekilde kısaca bahsetmiş Kadir olalım. Gecesi anlaşılır. Fazla bir sakınca görmüyoruz bunu. Peki Kadir gecesi ne demek? Hı. Şimdi Kadir, kader. Kadir aslında ölçme, değerlendirme demek. Değer, evet. Değerlendirme, kıymet. Hani bir şey var biliyor musun? Türkçemizde de var. Bu adam var ya hiç kadir kıymet bilmez deriz. Öyle denir o. Bunun anlamı ne? Kadir kıymet öz anlamda şey yapar. Evet. Değer bilmez. Evet. Bunun anlamı değerli bir gecede indirdik. Hmm. Çok özden gideceğim bunu. Yani sözcüğün ileride bir başka surede kader sözcüğüyle açılım geldiği zaman onu açacağız ama burada kadir ifadesini değer, ölçü. Biz onu çok değerli bir gecede indirdik. Şimdi bu değerli gece, bu değer ne? Bunu sadece sözcüğün hani kadir sözcüğünün kadir kıymette olduğu gibi bir değer ifade ettiğini bu kadarlıkla mı geçelim? Hayır, bunu Kur'an'da açılımını da gösterelim. Bu Kadir Gecesi'nin yani ne demek olduğunu Kur'an'dan da bir gösterelim. Tamam. Şimdi bu nerede gösterilmiş? Duhan Suresi'nde. Hmm. 2 ile 7. ayetlerde bize bu açıklanır. Kadir Gecesi'nin mahiyeti ne demek bize anlatılır. Hmm. Şimdi apaçık açıklayan kitaba yemin olsun ki. Hmm. Evet. Bak burada Kur'an referans veriliyor. Kitaba yemin olsun evet, ki. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in tümüne bir referans veriliyor. Kur'an tanık olarak, şahit olarak gösteriliyor ki biz kendi katımızdan bir iş olarak bu ifade Bunu daha önce vahiy sözlüğünü açardan şey yaptık. Vahyetmek Allah'a özgü bir iştir. Ancak. Vahyi Allah'ın dışında başka hiç kimse yapamaz. Vahiy mucizedir. Yani ta içindeki kalbine Allah dolduruveriyor. Yani. Bir şeyleri dolduruveriyor. Evet. Bunu araçsız, aracısız yapabilen tek Allah'tır. Tek. Bu bana özgü bir iştir diyor. Bu iş bizim işimizdi. Bu işimizi de diyor şimdi Cenab-ı Hak. Onu bak, haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler ile dolu. Hı. Bak şimdi, sağlam, her işin oluşun kendisine ayırt edildiği, her şeyin bol bol verildiği, kazancın bol bol olduğu bir gecede indirdik. Burada da açık açık söylemiş. Evet. Gördün mü? Kadir Gecesi ne demekmiş? Evet. Duhan suresinde. Yani, Kur'an açılımını şey yapmış evet, orada evet. Değil mi efendim? Birincisi hikmet. Hikmet. Tamam mı? Bak hikmet. Evet. Hikmet neydi? Hak. Dünyada zulmün, fesadın ortadan kalkıp adaletin sağlanması için konulmuş düstur, yasa, kanun, işte yönetmelik ne dersen de onlar ilkeler. Bunların bir değeri var mı? Var tabii. Ha, şimdi peki. Her işin oluşun kendisine ayırt edildiği. Bunu bu surenin alt ayetinde şey yapacağız da burada ön bir değineyim. Her işin ayırt edildiği. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da hangi işler yararlı, hangi işler zararlı? Öyle İnsanlar mi? İçin ne kadar kişisel yani. Davranışlarımızda, aile yaşantımızda, devlette, ülkede, millette, uluslararası evet. ilişkilerimizin tümünde zararlılar, iyiler, kötüler bir bir ayrılmış mı? Evet. İyi, kötü, güzel, çirkin, hak, batıl ayrılmış mı? Furkan, evet. Ve Kur'an'da bu ayrılmış ya, mı? Ayrılmış. Bu her bir iş. Bak her bir işten güzel. Kasıt bu her yani. Bir, ha, her bir işten şey yoksa bu. Yarın olacak, öbür gün olacak şeklinde her değil. Her bir işin, tamam tabii. Her bir işin oluşun iyisi, kötüsü ayrılmış yufragu. Yufrak furkan. Furkan. Furkan. Allah furkanla bunu şey yapmıyor. Ha. Ve bir de kazancın bol olduğu bir gece. Kazancın bol oluşu bir gece. Bak onu ileride açacağız ama burada kazancı bol. Ne kadar bol? Sınırsız. Diyelim. İşte şeyli, sınırsız da. Tabii. Ama bir sınırlı ifade de bir kinaye var biliyor musun? Çokluktan kinaye. Binaya ifadesi ha, binay, var mı? Binay, evet, evet. Oradaki binay. Bak, gördün mü? Bak, onu örnek gösteriyor. Onu, bak, evet. Binaydan, ha, kazancı da binaydan daha fazla evet, oldu bir geceliğinde. Tamam. Şüphesiz biz uyarıcılarız. Öyleyse bu Kur'an, bu sure, bu şey niye inmiş? İnsanları reşit etmek uyarmak için. Uyarmak için. Uyarmak için inmiş, evet. Tamam evet. Evet. Doğru. İnsanları uyarmak için. Için. Öğüt. Öyleyse bak, bunun sonunu bir şey yapalım. Şimdi, Cenab-ı Hak burada Kur'an'ın gönderişini bak bunları şey yapıyor. Şüphesiz biz Rabbinden göklerin ve yeryüzünün ikisi arasındakilerin Rabbinden tabii ki eğer siz kesin olarak inanırsanız bir rahmet olarak elçi gönderenleriz. Şüphesiz o en iyi duyanın, en iyi bilenin ta kendisidir. Ondan başka ilah diye bir şey yoktur. O yaşatır ve öldürür. Sizin Rabbinizdir. Sizden de öncekileri atalarınızın da Rabbidir. Evet. Evet, böylece Kadir evet. Sözcüğünün de Kur'an'da ne anlama geldiğini, evet. Nasıl olduğunu bu Duhan suresiyle Duhan suresindeki evet. Ayetle birebir açılım var. Burada evet. Tefaritunu, tafsiratını ama belirtmiş. Şimdi şöyle bir şey var. Bunda şimdiden deyivereyim yani. Adamlar tuttu bu onu oraya attılar, bunu buraya attılar. Milleti uyutabilmek için ne yaptılar? Efendim bu Kur'an var ya. Evet. Duhan suresindeki Kur'an'ın inişi var ya, yeryüzüne peygambere iniş falan değil ya. Allah onu önce topludan birinci kat semaya indirdi. Bekletti orada. Orada bekletti, orada yazıldı. Sonradan peygamberin insanların ihtiyacı olduğu sıra Cebrail hop parça parça arar, gitti geldi. Onun şey mi yok yani? Yalan mı yok ya yani? İşte. Tamam ona yani. İnanıyoruz biz. Yani şimdi tamam şimdi. Bunları inandırdılar. Maalesef. Ha, ona da ne dediler biliyorsun? Berat gecesi. Ha, onun da indirdiği o mübarek gece var ya. Evet. Duhan suresindeki gece var ya. Berat gecesi. Berat gecesi. Berat gecesi. Şimdi bir de onu yutturdular. Evet. Şimdi peki burada şeye devam etmezden evvel şunu söyleyeyim. Peki bu Kadir gecesi ne zaman? Zamanı ne zaman? Evet. Şimdi İş ya, iş evet. Güzellik yapacağız şimdi. Şimdi hani iş çıkaracaklar yani ya. Şimdi. İş güzellik yapacağız yani. Çok lazım sanki de yani. Evet. Tamam. Şimdi iş güzellik yapacağız. Ne zaman? Hı. Şimdi bununla ilgili ufak tefek hani bazı şeyleri de nakledelim. Şimdi bunu da tabii adamlar yazmışlar, etmişler. Bununla ilgili de bir sürü anlatılar evet. Söz konusu olmuş. Şimdi biz genel olarak şunu bileceğiz bu ne zaman olacağına dair. Bu kadarı bize yeter. Hı. Bunu ileride bir başka boyutuyla da ele alacağız inşallah. Kadir Gecesi Ramazan ayındaki anlardan birisi. Hı. Ramazan ayındaki gecelerden birisi. Bunu biliyoruz. Evet. Nereden biliyoruz? Cenab-ı Hak Kur'an'da Bakara suresinde biz o Kur'an'ı Ramazan evet. Ramazan ayında indirdi. Ünsületi yıl Kur'an diyor. Evet, biz doğru. Biliyoruz ki bu Kur'an evet, Ramazan ayında, indirilmiştir. Tamam, bizim için yetiyor bu. Yeter. Yani. Bu şey yapıyor. Ama Ramazan'ın biri miydi, iki miydi, üçü müydü, beşi miydi? Bunun senesi miydi? Hangisiydi tabii. Falan gibicesine bir şey yok. O günkü takviminde bir şey yok. Bunları bilmenin insanlığa da bir yararı yok. Kur'an öğüt kitabıdır. Tabii ki. Sen ne gün indiği, ne zaman indiği değil, sen onu okuyup ondan ibret alacaksın, öğüt alacaksın. Evet. Şimdi anlayışlarda ben bazı şeyleri hem muhabbet olsun hem diye tabii. Şey yaptığın zaman şöyle Kur'an'ın iniş şeyi bizim zaten orijinal şeyde yani yıl olarak bir şey diyemiyoruz. Peygamberin doğumuyla ilgili de biz bir şey diyemiyoruz. Yaşıyla ilgili de hani bir şeyler diyemiyoruz ama işte Kur'an'ın ilk indiği şey bir gece. Gece. Gece olduğunu biliyoruz. Hı. Ramazan ayı olduğunu biliyoruz. Bir de daha önce şey yaptığımız gibi Alak suresindeki hı. Şey yaptığımız gibi Resulullah'ın bir hani tartaklanması sonucunda evet. Mescid-i Haram'dan hı. Mescid-i Aksa'ya evet. Yürütülüp orada kendisine vahyedildiğini ve ikinci bir şey olarak burada şunu da hatırlatalım. Kur'an'ın gece inmeye başladığı noktasını ikinci bir defa İsra suresinin birinci ayetinde Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram diye vurgulu gece ifadesi var. Nasıl vurgulu gece ifadesi? Leylen diye bir gece var. Bir de esra var. Esra da gece yürüyüşü demek. Gece yürüyüşü gece anlamında. Demek yani. Esra iki tane orada bak vurgu vardır orada evet. Gece. Öyleyse Kur'an'ın gece inişiyle ilgili en ufak bir şeyimiz söz konusu değil. Şüphemiz yok. Ha. Evet. Öyleyse bu gece hangi gece? Hmm. Şimdi bunları şöyle birkaç şey yapalım. Şimdi nakillerde bu gece hangi gece olduğu hep tartışılmış. Evet. Kimisi demiş ki kimisi Resulullah Fatih. Efendim bu Ramazan olduğu kesin ya yani. Tabi orada Bakara suresine geçiyor. Ha. Evet. Orada kimisi şuyu demiş, buyu demiş, şu günü bak mesela Hasan Basri'ye gelince Bedir Savaşı'nın bu o gecenin sabahında gerçekleşmiş olduğu gerekçesiyle Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının 27. gecesi olduğu. Hmm, Bedir şeysine göre. Bunun Ramazan ayının 19. gecesi olduğu. Bunu da Enes diye birinin adında şey yapmış. Ramazan ayının 27. gecesi olduğunu düşünen Şafii, İmam-ı Şafii bu görüşe Adem'in daha su ile çamur arası bir şey olduğu sırada peygamberin nebi olması hadisinden dolayı meyletmiştir. Hoppala. Hayda. Şimdi Adem'in yaratılış esnasında şimdi, şeylere geldik. Tabii burada yine ayrı bir şey derdi. Şimdi bunu hani deveye sormuşlar da boynun yani. Diye eğri diye de derem doğru ki demiş. Hangisini düzelteceğiz? Şimdi burada peygambere bir şey sorulmuş da aslında o şöyle. Peygamber küntü nebiyyen ve Adem'i beynel mayu ve tıyın demiş. Hmm. Yani hani ilk son peygamber ya peygamberin evet. De sonu. Yani ben daha Adem yaratılmadan o tambur suyuyla çam toprağın arasındayken ben peygamberlik yapıyordum demiş. Vay onun kıdemi var yani. Ya bir dakika şimdi bu tip şeyler de var. Hmm. Şimdi bu tip şeylerle yani Ramazan'ın işte 12. gecesinde bak şöyle de uydurulmuş onları da nakledivereyim. Ve hep şöyle demiş, İbrahim peygamberin suhufunun Ramazan'ın ilk gecesinde, Tevrat'ın da İbrahim peygamberin suhufundan 700 yıl sonra Ramazan'ın 6. gecesinde, Davud'a inen Zebur'un Tevrat'tan 500 yıl sonra Ramazan'ın 12. gecesinde, İsa'ya indirilen İncil'in de Zebur'un 620 yıl sonra, Zebur'dan 620 yıl sonra Ramazan'ın 18'inde nazil olduğunu, Kur'an'ın ise peygambere bir seneden diğer seneye kadar olan her Kadir gecesinde indiğini, Cebrail'in Kur'an'ı Beytül İzze'den 7. kat gökten en yakın semaya indirdiğini, böylece Yüce Allah'ın Kur'an'ı 20 yıl 20 ayda indirdiğini rivayet etmiştir. Şimdi Ramazan ayı bu kadar yüce şeylerden kendisinde meydana geldiği bir ay olunca hiç şüphesiz ki bu ay son derece kıymetli, şerefli, muazzam olmuş. Dolayısıyla bu ayın ilk gecesi Kadir gecesi olmuştur diyor. Ne güzel dikkat çekmişler. Şimdi ama adamlar neler biliyor ya. Vallahi gördün mü? Şey. Tevrat'ın ne gün indiğini, İncil'in ne gün indiğini, İbrahim'in kaç yıl sonra İncil'i, kaç i̇şte yıl sonra bunlar sabır. Şimdi Müslümanların hani şunu her zaman söylüyoruz. Evet. Müslüman her şeyden evvel çok şey bilebilir yani, ama her şeyden önce haddini de bilmeli. Gayet tabii canım. Şey dini olur. Konularda, gaybe ait konularda evet. Ne diyecek? Hani Bakara suresinde Cenab-ı Hakk'ın meleklerin ağzıyla söylettiği bir ifade var. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena. Allah'ım senin bildirdiğinin dışında bizde bilgi yoktur. Peygamberimiz de aynen bu ifadeyi kullanıyordu. Kur'an'da hani şeyler oluyordu. İsrailoğulları gelip bir şey soruyorlardı. Hani yeselûneke Zülkarneyn'den soruyorlardı, hamurdan soruyorlardı, yetimden soruyorlardı. Soruyorlardı. Ama peygamber bunların hiçbir tanesini bilmiyordu. Hepsi Cenab-ı Hak onlara kul de ki, de ki onlara cevap olarak ver ki, söyle ki tarzında hep Allah cevap veriyor. Vahiy geliyor söylüyordu. Ama şimdi işte görüyorsunuz işte buradaki hani nakillerde adamlar değil Kur'an'la ilgili ya, tamam mı? Ya. İbrahim peygambere suhufun ne zaman indiğini, hangi gece indiğini, içerisinde ne adamlar hepsini biliyor biliyorlar. Ya. Hepsini biliyorlar, hepsini söylüyorlar. Madem biliyorsunuz o gelen sahifeler gereğince amel etseydiniz de bu peygambere bu Kur'an'ı gerek kalmayacaktı belki de o zaman. Şimdi bir de o var yani. O kadar biliyorlar ki. Şimdi şöyle bunları biraz daha devam edeyim. Şimdi evet. Eski tefsircilerin büyük bir kısmı da gecenin Ramazan'ın 27. gecesi olduğu kanaatindedir. Bu kanaatin sahipleri bu hususta ipucu olarak şu zayıf verileri ileri sürmüşlerdir. Bir hadiste İbn Abbas bu sure 30 kelimedir. Kelimesini saymışlar. Tamam, 30 tane tamam. Kelimesini hurufilik şimdi bulmaca çözmeye başladık yani. Hiye kelimesi ise 27. kelimeyi teşkil etmektedir demiş. Hiye. Hiye hatta metlaul fecr var ya burada, evet. Oradaki 27. Gördünüz mü? Çıktı İsabet orada. Nereden çıkmış? Rivayet olunduğuna göre bu meseleyi sahabeye sormuş Ömer. Sonra İbn Abbas'a dönerek ey ilimler dalgıcı bu konuya bir dalı ver demiş. Gaz vermiş. Bunun üzerine sahabeden Zeyd bin Sabit, muhacirlerin çocukları burada bulunduruldu da bizim çocuklarımız bulundurulmadı deyince, Ömer de sen bu sözünle İbn Abbas'ın bir çocuk olduğunu söylemek istiyorsun. Ne var ki onda bulunan ilim sizde yoktur demiş. İbn Abbas bunun üzerine söze girerek Allah'a en sevimli sayı tek olan sayıdır. Tek olan sayıların en sevimlisi ise yedidir. İşte bundan dolayı o 7 kat göğü, 7 kat yeri, 7 günden oluşan haftaları, 7 tabakalı cehennemi, sayılı 7 sayısı 7 olan tavafı, 7 uzvu zikretmiştir. Böylece bu gecenin Ramazan ayının 27.si gecesi olduğuna delalet eder demiş. Ne ilim sahibiymiş ya. Neredeyse peygamber olacak bir bilgisi var yani. Yani İbn Abbas'ın da. Hayır, bu, yani çocuk niteliğinde diye söylüyorlar, tamam, itiraz ediyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Bilgiye bak. Şimdi İbn Abbas kendisi doğmazdan evvel evet. Olmuş olayları anlattığı da var. Bile. Biliyor musun yani? Böyle evet. Çok olayları var. Evet. Daha 2-3 yaşında şeyken millet Bedir'de savaş yaparken orada Cebrail'in de zırh kuşanıp beyaz atla savaştığını anlatıyor. Beyaz attan gelip yani. Beyaz giysisinden onu bile biliyor. Evet. İbn Abbas'ın şöyle dediği de nakledilmiş. De buyur şimdi bir başka aynı İbn Abbas başka yerde ne demiş bak şimdi. Leyletül Kadri, Kadir gecesi Arapça olarak 9 harftir. Doğrudur bu. Bu tamlama bu surede 3 defa geçmektedir. Binaenaleyh çarpma işlemi yapıldığında sonuç 3 × 9 eşittir 27 olmuş olur. Matematikler kuvvetliymiş yani. Bir de böyle sormuş. Şimdi Osman bin Ebil As'ın bir kölesi vardı. Bunun üzerine o köle, ey Efendimiz denizin suyu bu ayın bir gecesinde tatlılaşıyor deyince Osman da o gece olduğunda beni haberdar et tembihinde bulundu. Bir de ne görsünler? Bu gece Ramazan'ın 27. gecesiymiş. Denizin suyu mu tatlanıyormuş? Evet, denizlerin suyu tatlanıyormuş. Ne güzel, oradan bol içme suyu alabilir. Halep oradaysa, arşım burada. Yani deniz o gün de var, bugün de var değil mi? Öyle şöyle. Bir ay boyunca bütün gün ölçülebilir. Evet. Şimdi görüldüğü gibi, yani bunlar hep ne kadar saçma Kadir gecesini, yani bu sureye bir anlam kazandırabilmek ve bu sureyi esas mecrasından çıkarıp götürebilmek için yapılmış, uydurulmuş şeylerdir. Yazık. Şimdi öyleyse burada devam ediyoruz. Leyletul Kadru hayru min elf şehr. Ondan önce ne vardı? Şimdi Kadir gecesi nedir? Sana ne bildirdi? Evet, nedir? Ve ma edrake ma leyletul kadir. İdrak. Kadir gecesi nedir? Sana ne idrak ettirdi? Ne bildirdi bunu? Bu sorunun cevabı nedir biliyor musun? Sen bunu bilmiyorsun. Kadir gecesini bilmiyorsun. Ne demek olduğunu bak şimdi. Evet. Bu şey aldığın zaman peygamber de falan bilmiyor. Tamam mı? Peygamber henüz bilmiyor. Sen de bilmiyorsun. Peygamber de öğrenecek. Tabii nereden öğrenecek? Vahiyle. Vahiyle öğrenecek. Hangi vahiyle? Duhan suresi vardı. Duhan suresi. Ha. Kadir gecesindeki o kıymetin ne anlama geldiğini Kadir gecesindeki ileride, o şeylerde peygamber de onu öğreniyor. Peygamber de bilmiyor. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Evet, Allah bildirdi. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Herkes bildirdi. Peygamber de öğrendi ki artık Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı bir andır, bir gecedir. Evet. Ve bu bin ayın da neden hayırlı olduğu, içerisinde neler olduğu, kıymetli olan nelerin olduğunu ise Duhan suresinin ayetlerinde demin gördük. Evet. Ona daha sonra peygamber geldi de ama, böyle bir bir ve o nesneleri, o şeyleri peygamber de orada görmüş oldu. Evet. O da öğrenmiş oldu. İnsanlık da öğrenmiş oldu. Öyleyse Kadir gecesinde bak şimdi İyiler, kötüler, güzeller, şirinler, haklar, batıllar ve insanlığa lazım olan adalet sistemi, hikmet dediğimiz yasaların inmesi, her birinin bol bol olması, Cenab-ı Hakk'ın bu sayede insanlığı zulümden, fesattan ve hatta cehennemden koruması nedeniyle Kadir Gecesi kıymetli bir gecedir. Evet. Tamam. Kıymetli bir gecedir. Şimdi nedeni, bu konuyla ilgili daha geniş şeyimiz olacak inşallah. Evet. Buyurun. Şimdi burada Kadir Gecesi'nin de neler oluyor? Hani demin yufraku fiyâ emrin hakim diyordu ya, bütün hikmetli işler orada ayrılır demişti ya. Ayrılır. Şimdi burada ayette o gün yani o gece öyle tabir edeyim. Şimdi bunu an diye şey yapacağız işte öyle şey de tenezzelül melaiketü ve ruhu fiha biizni rabbihim min külli emrin. Melekler işlerinde ruh, can katan, canlı tutan güçleriyle bak melekler. Ama melek de ver ruhu fiha, içinde can olan melekler. Evet. Can olan. İçerisinde canlandırıcı özelliği olan melekler o sürekli inerler. Tamam mı? Evet. İner dururlar. Bu iniş devam eder. Evet. Yani bir geldi indi gitti öyle değil. Bu devam. İniş devam edecek. Evet. Ne zamana kadar devam eder biliyor musun bu şöyle? Hiye hatta metla'ül fecr. Şafağı söktürünceye kadar. Evet. Bu şafağı söktürünceye kadar devam Kadir eder. Gecesinde bu iş devam eder. Evet. Bu iniş devam eder. Bak şimdi konusu ne? Her türlü iş. Her türlü iş. Min külli emr. Bütün işlerden. Bütün iş dediğimiz zaman kişinin kişisel işi, aile işi, çevre işi, devlet işi, millet işi her onu içerir. Ve inen ayetler, ayetlerin içerisinde de ruh var. Ruh. Ayetlerin can. İçerisinde ruh var. Şimdi burada birinci planda açacağımız ne oldu? İçerisinde ruh olan melekler sözcüğü. İçerisinde ruh olan İçerisinde ruh olan melekler. Şimdi melek sözcüğünü daha evvel Necm suresinde de açtık. Daha önce de uzun uzun anlattıydık. Tabii, evet. Melek sözcüğünün iki tane kökten gelmesi muhtemel, müteşabih bir sözcük. Birincisinde elekeden haberciler anlamında. Öyle mi? İkincisinde de güç. Güç. Anlamında, güçler evet, anlamında. Güçler. Çoğul olduğuna da güçler dedik. Evet. Güçler olduğunu şey yapıyor. Bizim buradaki içerisindeki ruh olan hangisi olabilir? Bunu haberci. Evet. Bunlar haberci ayetler. Öyle olması lazım. Ha, evet. Bunlar haberciler olacak. Tabii. Habercilerin içerisinde ruh var. Evet. Hangi habercilerin içerisinde ve inişinde ifade ettiğimiz zaman burada hangisini ele almamız lazım? İçerisinde ruh olduğuna göre bunlara Kur'an ayetleri diyeceğiz. Ne der? Gelen Kur'an burada ayetleri. Bu bölümü öz olarak veriyorum. Evet. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'e ruh adı vermiştir. Evet. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina. Biz böylece sana tarafımızın işi olan, kendi işimiz olan ruhu vahyettik demek. Evet. Şimdi öyleyse gelen meleklerin içerisinde ruh var. Evet, meleklerin içinde ruh yani var. Yani can var. Yani indikleri zaman ayeti sonra detaylandıracağım ama burada bu ayetler geldikçe insanları aydınlatıncaya kadar, şafağı söktürünceye kadar insanlara can katıyor. Çok güzel, evet. İnsanları canlatıyor. Can katıyor, insanları aydınlatıyor. Evet. Ha, öyleyse insanı beşerlikten kurtarıp insanlığa, İnsan Ademliğe doğru yükseltiyor bu ayetler sayesinde. Evet. Her ayet öğrendiği zaman insanda bir canlanma, yeni bir şey öğrenmiş, yeni bir şey daha hani canlanmış, bunu arttıracak. Öyle oluyor işte mesela zamanımızda da. Şimdi Kur'an'ı okuyanlar, Kur'an'ı şey yapanlar içerisine aldıkları zaman, özümsedikleri zaman her biri daha bir canlı olur, daha bir diri olur, daha güçlü olur. Kesinlikle öyle. Bak olur. Şimdi meleklerin burada inişi budur. Bak, şimdi meleklerin işini biraz sonra daha onu detaylı şey yapayım ama öbür şey bırakalım. Nüzul sırasını şey yapayım. Buradaki inme sözcüğü, onu nüzul sözcüğüyle anlatayım. Nüzul sözcüğü yukarıdan inme demek değildir aslında. Nezele sözcüğünün orijinal anlamı suyun toprağa işlemesi, suyun pamuğa işlemesi veyahut da suyun süngere işlemesi demektir. İki işte. Ama bu işleme hep yukarıdan aşağıya doğru olduğundan dolayı indi demek. Onun için Kur'an ayetleri herhangi bir yukarıdaydı, birinci kat semadaydı veyahut da tavandaydı, çatıdaydı, yere indi anlamı değil. Tabii ki. Bu içe işleme demek. Evet. Mahiyetini bilemeyeceğimiz bir içe işleme. Bu içe işleme demek. Evet. Biz buna vahiy diyoruz. Bunu bu ayetler vahyedilir de demektir yani. Madem vakitiniz bitti, kalan devam ederiz. Devamında şey yaparız inşallah. Efendim. Oldu inşallah. Peki çok Allah'a teşekkür ederiz. Ağzınıza teşekkür sağlık ederiz. Efendim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.